در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، فعزت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، فعزت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. الله در کلی دی عزت ورز او شپ دی برکت، الله در کلی دی عزت ورز او شپ دی برکت، دا انوار نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، دا انوار نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. دا رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، دا رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، فعزت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. الله ورکړی فضیلت و مؤمنانو ته نعمت، الله ورکړی فضیلت و مؤمنانو ته نعمت، هم د نفل نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، هم د نفل نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. د رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، فعزت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. و هر مؤمن لنا رحمتی هم لوی نعمت مغفرتی، و هر مؤمن لنا رحمتی هم لوی نعمت مغفرتی، تد ذکر نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، تد ذکر نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، فعزت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. مین پردیس تا قدر مانا در رمضان میشت عزت مانا، مین پردیس تا قدر مانا در رمضان میشت عزت مانا، برکت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، برکت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، فعزت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا. در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، در رحمت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، فعزت نوخ کلی میاشتی صد مرحبا، صد مرحبا، صد مرحبا، صد مرحبا.